Kwani usiku wa mulali ni kunisengenya deni ya singizi mwisho mwisho mutalipa Kwani usiku wa mulali ni kunisengenya deni ya singizi mwisho mwisho mutalipa ema Mutaongea maneno yatapita maji ya moto hai Mwenga uko wapi Wanayotaka ngozi yangu wako wingie Mutaongea maneno Yatapita Maji ya moto haicho minguo Aburali uko wapi Wanayotaka nifilisike wako wingie Aliyetumba Apa ulimwengu atukumbwa sawa sote Kuna wembamba Kuna wanono Kuna warefu Kuna wafupi Matajiri Masikini Atako mukizali watumbo moja mapato haya kusawama Nasalisa bandeko bamona ngapamba Nasalisa bapangi bamona zero Lelo chikana penda nzoto nanga Bamela kafena tongo seko mbonanga Nabanganda nafokwa seko mbonanga Nabominani bapangi Mati ya moto haicho minguo mwenga